Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ostrzeżenia przed burzami z silnym wiatrem i upałami do wieczora obowiązują dla niemal całej Polski. Czy Kamil D. za jazdę na podwójnym gazie trafi do aresztu? Dziś zdecyduje o tym sąd. Do zaprzestania użycia siły wobec pokojowych demonstracji i aresztowań wzywa władze Rosji polski MSZ. Prawie 50 dzieci ewakuowano z obozu harcerskiego w miejscowości Dubny w Beskidzie Sądeckim koło Muszyny. Powodem były zapowiadane na południu kraju burze z silnym wiatrem. Nikomu nic się nie stało, mówi Marek Kuźmiak ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Komendant obozu podjął decyzję o ewakuacji osób w miejsce bezpieczne, czyli z terenu jakby otwartego, częściowo zalesionego do miejsca bezpiecznego, do miejsca wyznaczonego, gdzie w razie czego takie właśnie w takich sytuacjach dzieci z obozu są ewakuowane. Dziś także IMGW przewiduje burzę z gradem i silnym wiatrem. Alerty drugiego stopnia niemal całego kraju obowiązują do godziny 20. Wolna od niebezpiecznych zjawisk ma być tylko północna część województwa zachodniopomorskiego, a pogoda najbardziej może dać się we znaki w południowej Polsce. W całym kraju temperatura przekroczy 30 stopni, na zachodzie będą 33 stopnie, a na Kujawach 34. Jest też ostrzeżenie hydrologiczne dla górnej i środkowej Odry na Opolszczyźnie. Wnioskiem o areszt dla byłego znanego prezentera telewizyjnego Kamila D. zajmie się dziś sąd. Przedstawiono mu dwa zarzuty związane z piątkową kolizją na autostradzie A1, mówi prokurator Piotr Cegiełka. Pierwszy zarzut polega na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Natomiast drugi postawiony zarzut jest to zarzut z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego i jest to zarzut polegający na kierowaniu pojazdem mechanicznym w strefie ruchu lądowego w stanie nietrzeźwości. Jeśli chodzi o pierwszy zarzut, to Kamilowi D. grozi do 12 lat więzienia, z kolei za prowadzenie po pijanemu może trafić za kraty na 2 lata. Do kolizji Kamila D. z pachołkami doszło w piątek w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Policyjny alkomat w wydychanym przez niego powietrzu pokazał 2,6 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i po wytrzeźwieniu przesłuchany. Europejskość to dobrobyt, a nie rewolucje w sferze kulturowej czy obyczajowej, mówił Mateusz Morawiecki na pikniku rodzinnym w Stężycy na Pomorzu. Premier podkreślił, że program Prawa i Sprawiedliwości łączy to, co najlepsze z przeszłości i kultury Polski z dążeniem do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Do czego dążymy? Do Polski dostatniej, gdzie europejskość rozumiemy jako konkret, wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe czy obyczajowe. Dla nas europejskość to jest zasobność polskich portfeli. Przedwyborcze pikniki Prawa i Sprawiedliwości odbywają się pod hasłem Dobry czas dla Polski. Z kolei działacze Koalicji Obywatelskiej spotkali się z mieszkańcami Lubelszczyzny, m.in. Zamościa, Kazimierza i Lubartowa. Jesteśmy otwarci na każde zaproszenie i nie uciekamy od trudnych tematów, mówiła w Lublinie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Na naszych listach są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna, samorządowcy, ale także otworzyliśmy się na organizacje pozarządowe, na liderów poszczególnych środowisk. Także te listy są już dopinane i mam nadzieję, że wkrótce Państwo poznają skład list. W każdym razie na pewno są bardzo mocne listy, bo my zamierzamy te wybory wygrać. Spotkania Koalicji Obywatelskiej odbywają się pod hasłem hashtag porozmawiajmy. Do zaprzestania użycia siły wobec pokojowych demonstracji i aresztowań wzywa władze Rosji polskie MSZ. Policja w Moskwie zatrzymała podczas protestów opozycji prawie 1400 osób. Powodem manifestacji jest niedopuszczenie do wyborów władz lokalnych przedstawicieli antyputinowskich organizacji. Do aresztu trafił m.in. Aleksiej Nawalny. Wczoraj rano został przewieziony do szpitala z powodu ostrej reakcji alergicznej. Jego adwokat napisała na Facebooku, że lekarze nie wiedzą, co dolega jej klientowi. Z kolei lekarka lecząca opozycjonistę w przeszłości, której udało się przez chwilę porozmawiać z Nawalnym, podejrzewa zatrucie toksyczną substancją. Na koniec muzyczny jubileusz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrał Sławomir Łosowski z zespołem Kombi, a okazją do koncertu było 50-lecie jego działalności artystycznej. Gospodarzem wieczoru był Marek Niedźwiecki. Ciągle się przyznają ludziom z młodszych pokoleń do tego, że słuchali tej muzyki, wychowali się na tej muzyce, że inspirowała ich ta muzyka, zarówno zespołu Kombi, jak i to, co ja w tej muzyce wniosłem. Mówi wokalista zespołu Kombi Zbigniew Fil. Sadek jest taką osobistością artystyczną, jest tak rozpoznawalny, jest wyjątkowy po prostu, naprawdę on ma swoje brzmienie, swój charakter tworzenia tej muzyki i to jest niesamowite. Życzyłbym sobie, żebym dożył jego 50-lecia twórczości. Jest dzielna Sławomir Łosowski został odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Przez pierwsze 7 lat jego zespół występował pod nazwą Akcenty, a od 76 roku już jako kombi. Tyle teraz. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm na południu kraju, gdzieniegdzie nawet 50 mm. Temperatura maksymalna, tak jak słyszeliśmy, od 29 na północy do 33 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, a także na Podhalu od 25 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz arbuz premium 50% taniej, tylko złoty 99 za kilogram. I brzoskwinie ciasteczkowe luzem 36% taniej, 4,44 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Mamo, wiem, że nie zawsze rozumieliśmy się bez słów, ale tym razem powiem wprost. W Carrefour do soboty 3 sierpnia arbuz złoty 29 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Tak, może to być utwór, którego się państwo zupełnie nie spodziewali. Beastie Boys o poranku. Dzień dobry, 10 minut po 6, dokładnie teraz. O, teraz 10 minut po 6, kłaniamy się i zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Ale jeśli zagramy Manam, to nikt nie będzie zdziwiony. Za pieniądze i Manam. Wczoraj obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci Kory. Tu trójka. 15, tak, 15 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Dziewiątej. O czym porozmawiamy? Klimat się ociepla i to nikogo już nie zaskakuje. Niektórzy podejmują brawurową decyzję. Instalujemy klimatyzator. I nie ma w tym niczego dziwnego. Technicznie nie, ale administracyjnie no to już może być. Nie pozwalamy wieszać klimatyzatorów na elewacjach, na dachach. Są określone miejsca na balkonach, na lodziach, ewentualnie jeżeli ich nie ma, można na parapetach. Taka mała bitwa z administracją, bo jeżeli chcemy na przykład w bloku, dużym bloku zainstalować klimatyzator, to wcale nie jest taka prosta sprawa. O tym porozmawiamy po 7.40. Być może ktoś taką drogę już przeszedł, być może było łatwo, a być może nie. Różnie bywa. To proszę też dać znać. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Doktor Rożek, oczywiście spotka się z nami kwadrans po 7.00. Dziś doktor Rożek z promilami. Dla mórz i oceanów tych otwartych średnie zasolenie wynosi 35 promili. Czyli co to oznacza w praktyce? To znaczy, że średnio w 1 kilogramie wody jest 35 gramów soli. A do czego nam to będzie potrzebne? Proszę sprawdzić kwadrans po 7.00 pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek się pojawi. Poza tym oczywiście pani Helena ze swoim nowym znajomym telefonicznym pojawił się tydzień temu. Dziś zdaje się kolejne spotkanie i kolejne połączenie. To przed 7.00. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Poza tym przed 9.00 ja tam jadę. Dziś Agnieszka Szydłowska opowie państwu o bardzo ciekawej podróży życia, jak sądzę. No a w czasie tej podróży scena jak z filmu. Przejeżdżamy koło rozświetlonego jedynego okna i to okno to jest okno radia. To jest to radio, którego słuchaliśmy. Widzimy w tym radiu człowieka, który siedzi za tą szybą i słyszymy go jednocześnie w radiu w naszym samochodzie i myślę sobie, no nie. No jestem po prostu w serialu Przystanek Alaska. To się czasem tak zdarza, że człowiek jest w serialu, a Agnieszka Szydłowska opowie państwu o tej podróży i o tym ciekawym bardzo przeżyciu. To przed 9.00, ja tam jadę. A jeszcze za chwilę spotkamy się z bodźkami. Lekot bociani to jest w pewnym stopniu wyrażanie emocji. Jeżeli przykładowo dolatuje do gniazda bocian, to wtedy zaczyna się to klekotanie, bo się witają, wyrażają właśnie między sobą radość, smutek ewentualnie. Naprawdę dobre ucho trzeba mieć, żeby to wyłapać. A być może państwo takie ucho posiadają i wiedzą, o czym klekoczą boćki. Takie pogaduszki. To takie bardziej radosne? Czy takie na przywitanie? Czy jakie? Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. Zapraszamy do rozmowy w każdej sprawie oczywiście. 17,5 minuty po 6. I'm never unstoppable. 227 3, dzień dobry panu. Z powodu ocieplenia klimatu instalujemy klimatyzatory, które potrzebują prądu. A żeby ten prąd wyprodukować, trzeba znowu wyemitować dwutlenek węgla. I będzie jeszcze cieplej. Będę koło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No trochę tak to wygląda, chyba że przyjdziemy na energię z zupełnie innego źródła. Taka koncepcja. Myśli pan, że o tym klekocą te bociany, o których rozmawialiśmy i my rozmawiać będziemy za chwilę? One mogą trochę o tym, to prawda. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 6. 34 gniazda bociany odwiedziliśmy w ten weekend na Podlasiu, a wszystko po to, żeby sobie zaobserwować, jak młode bociany uczą się latać. Niebawem w połowie sierpnia opuszczą Polskę, tak, to już coraz bliżej, i odlecą sobie do ciepłych krajów. Ale po kolei. Bociany zaczęły się przeprowadzać do Pętowa po wichurze w 1992 roku. Wtedy na połamanych przez wiatr drzewach zaczęły budować gniazda, opowiada Łukasz Toczyłowski z europejskiej wsi Bociani pod Tykocinem. Na jednym drzewie mamy dwa gniazda, tu tak jak pani widziała na budynku są trzy gniazda. Od urodzenia tak naprawdę przy tych bocianach jestem, bo huragan w 92 roku przeszedł, miałem wtedy 4 lata, wybiórczo go pamiętam, ale już okres zasiedlania przez te bociany to jak najbardziej utkwił w pamięci i tak człowiek przy tym żył i obserwując uczył się. Tak to nam od dziecka zawsze wpajano, że bocian je żabę. Tak, owszem, je. Na początku, kiedy przyleci. To jest pierwsze dostępne po zimie pożywienie. Później myszy, nornice, zaskrońce, pędraki polne. Wszystko, co żyje na takiej łące kośnej. Widok, który to potwierdza, to jak rolnicy koszą łąki. Wtedy możemy zaobserwować, że za kosiarką idzie tyle tych bocianów w odległości dosłownie metra, pół metra, bo tam się odkrywa te właściwe pożywienie. Jest podane tak naprawdę jak na tacy. Lubisz bocianki? A w domu ile masz bocianów? Dwa, trzy. W prezencie urodzinowym dostał 3 bociany, uwielbia, bo stoi w domku, taki mają domek w ogródku. Tak, Grzesiu? Tak. Jak tylko widział jakieś bociany, czy w telewizji, czy w książce, no i teraz na wiosnę, jak gdzieś przyjeżdżaliśmy, widział bociany, no to zawsze krzyczał: bocian, bocian. Często ludzie mówią o tym, że właśnie bociany wyrzucają młode z gniazd. Faktycznie, dzieje się to u nas każdego roku. Robią to w momencie, kiedy stwierdzą, że nie są w stanie wykarmić i jest za mało tego pożywienia dla przykładowo piątki młodych, więc wtedy najsłabszy jest eliminowany. Po prostu, że tak powiem, dziobem wytrąca tego młodego rodzic z gniazda. Niekiedy może nawet jeszcze dziobem dziubnąć, tak żeby mieć pewność, że on po prostu nie przeżyje. Klekot bociani to jest w pewnym stopniu wyrażanie emocji. Jeżeli przykładowo dolatuje do gniazda bocian, to wtedy zaczyna się to klekotanie, bo się witają, wyrażają właśnie między sobą radość, smutek ewentualnie. Różnią się te klekotania radości i klekotania smutku? Generalnie tak, tylko no naprawdę dobre ucho trzeba mieć, żeby to wyłapać, kiedy o co chodzi. No ja słyszałem tylko raz tutaj klekot bociana i trudno mi jeszcze na razie określić, jaką emocję ten klekot wyrażał. Jeszcze nie mam na tyle doświadczenia, ale będę nad tym pracował. Któregoś razu przejeżdżałem przez Tykocin i ta okolica mnie urzekła. Ja sam pochodzę z Podlasia, ale takiego zachodniego. Bocianie gniazdo to miałem 100 metrów od mojego domu, więc ja od dziecka je obserwowałem, ale sobie popatrzę, czy te lepiej latają. Nie? Widok niesamowity, kiedy te młode nauczą się latać, bo wtedy jakby ciągle trenują. No ruch tak naprawdę w gospodarstwie na niebie to jak na autostradzie. Jak już podskakuje w gnieździe, macha z tymi skrzydełkami, osiągnie pułap wyskoku nad gniazdo, 50-60 cm, wtedy dopiero decyduje się na swój pierwszy lot. I to jest teraz taki czas, że one uczą się latać? Będą odlatywały niedługo? Tak, w większości już młode latają, tak jak zresztą widzieliśmy tutaj na tej czwórce, ale niektóre jeszcze, powiem szczerze, że są za małe, żeby w ogóle ćwiczyć te podskakiwanie. Trzeba będzie po prostu zainterweniować i zabrać te młode z tego gniazda, odwieźć do jakiegoś azylu bocianiego, żeby się po prostu przez zimę nimi opiekowali. Może jeszcze się zdążą nauczyć? Nie, za mało czasu zostało, one za małe są. Jak te nie będą umiały latać, rodzice tak czy siak zostawią je w gnieździe na pastwę losu. Trochę okrutne. Młodym bocianom uczącym się latać kibicowała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Tak to wygląda. Być może ktoś z państwa obserwował też. A ten tu... Ten tu to lata. To już słychać od razu, na pierwszy rzut ucha. Zdecydowanie. Ci zresztą też. You're not the only one with mixed emotions. 227 trójek. Jeszcze w sprawie tych klimatyzatorów, o nich mówić będziemy po 7.40, ale Państwo już teraz. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem tą całą sytuację. Otóż tak, klimat się ociepla. To my kupujemy i montujemy tysiące albo setki tysięcy klimatyzatorów zasilanych prądem, który jest na węgiel. A ten pies, który tak biega po parku w różnych kierunkach, jest coraz bardziej wściekły i coraz częściej gryzie nas po łydkach. Tak to mniej więcej wygląda? Tak mi się wydaje. No, nie wiem, może się mylę. Trochę tak to wygląda. Ten pies biegający po parku, to jeszcze Państwo pamiętają nawiązanie do rozmowy z doktorem Tomaszem Rożkiem, który opowiadał, czym różni się pogoda od klimatu. No, więc właśnie to ten pies biegający po parku. 6.30 minęła. Skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Strzelanina na Festiwalu Żywności w Kalifornii. 3 osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych. Świadkowie mówią, że na początku myśleli, iż odgłosy strzałów pochodzą od fajerwerków. Dopiero po kilku minutach w tłumie wybuchła panika. Ludzie krzyczeli, płakali, przewracali stoły. Napastnik to prawdopodobnie około 30-letni mężczyzna, który strzelał do ludzi z karabinu. 3 osoby zginęły w strzelaninie w Olliul we Francji. Dwaj młodzi ludzie, którzy zginęli od kul, byli znani policji. Trzecią ofiarą śmiertelną jest kobieta, pasażerka skutera przejeżdżającego w pobliżu strzelaniny. Ranny jest kierowca. Nie wiadomo, ilu było napastników, jaka broń została przez nich użyta. Jest wniosek o areszt dla znanego prezentera telewizyjnego Kamila D. Wcześniej prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z jego udziałem w piątkowym zdarzeniu na A1 w okolicach Piotrkowa. Pierwszy dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 12 lat więzienia. Drugi to kierowanie w stanie nietrzeźwości. Może grozić za to do 2 lat więzienia. Kamil D. miał ponad 2,5 promila. Więcej informacji o 7. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu także. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz może sięgać 40 mm na południu kraju, a gdzieniegdzie nawet 50. Temperatura maksymalna od 29 stopni na północy do 33 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, a także na Podhalu od 25 do 28. Wczoraj byłem na działce nad rzeką i z pewnym zdziwieniem, zaskoczeniem stwierdziłem, że połowa liści na drzewach wiśni jest żółta. Tego w poprzednich latach nie było. No, pierwsze śliwki, rybaczywki, ale za to papierówki, wie pan, takie duże, puszyste i słodkie jak lipowy miód. A tak, papierówki to już zdecydowanie. Pani Dagmara, jeszcze tak z niedowierzaniem delikatnym, jak to będą odlatywać te bociany? No tak, no tak, przecież pan Adam powiedział przed chwilą. Żółte liście na drzewach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała kawa. Lub duża kawa. Aromatyczny zapach. I aksamitny smak. Najlepsza mieszanka ziaren. Oraz unikalna receptura. Na dobrą drogę. I przyjemny powrót. W Cafe Punkt na stacji Lotos. Naj z każdej strony. Najlepsza kawa w Cafe Punkt na stacji Lotos. Teraz w nowych pojemnościach. 440 i 220 ml. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Już teraz w Lidlu. Spodnie dresowe dla niej w rewelacyjnej cenie. Tylko 29 zł. 99 groszy za parę. Oraz akumulatorowa wklętarka jedynie za 69,90. Wolisz kupować online? Kupuj wygodnie na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki za 26 minut. Będzie 7. Tilt. Nie wierzę politykom. Chyba w zły nastrój państwa wprowadziłem, bo tu jeszcze się pojawił głos, że jarzębina się zaczerwieniła, tu liście lecą z drzew, tu bociany odlatują. To dopiero połowa wakacji. Jeszcze tyle przed nami. Spokojnie, nie denerwujemy się. Za 21 minut siódma. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. To wersja koncertowa tego nagrania. Nowe nowości na naszej antenie Laocze. Za 18 minut siódma czas na poranną prasę. Ten przegląd zaczniemy od tabloidów na pierwszej stronie Super Expressu. Kamil D. wytrzeźwiał dopiero w niedzielę. Państwo wiedzą, o czym mowa. Także w fakcie na pierwszej stronie Kamil D., ale nie tylko, bo także marszałek Marek Kuchciński, który, jak czytamy w fakcie, kpi z Polaków. Ta sprawa także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rodzinne loty marszałka R. Kuchciński. Zapasowy samolot z załogą, zapasowe lotniska postawione w stan gotowości służby. Weekendowe loty marszałka Sejmu z rodziną odbywały się w trybie misji oficjalnej o statusie HEAD. Ich koszty są trudne do oszacowania. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, pierwsza strona Gazety Polskiej. Codziennie ideologia LGBT dzieli opozycję. Tu taki artykuł. Pierwsza strona naszego dziennika. Kara za spóźnienie. To informacja ważna dla kierowców. Właściciele samochodu, którzy nie przerejestrują auta w ciągu 30 dni od daty zakupu, grozi im kara nawet 1000 zł. To nasz dziennik. Pierwsza strona Polska, The Times, już okolicznościowa, związana z rocznicą, która zbliża się, powstanie warszawskie 1 sierpnia 1944 roku. Pamiętamy, piękna okładka na Polska, The Times. Polecam Państwu, to także specjalny dodatek o powstaniu warszawskim. Gdyby ktoś z Państwa reflektował, to przypomnę, Polska, The Times. Dziennik, Gazeta Prawna, budżety resortów w zamrażarce. Do ministerstw trafiły propozycje limitów wydatków na 2020 rok. Dla niektórych oznaczają zaciskanie pasa. Taki duży artykuł. Niżej, mniejszy artykuł, ale bardzo ciekawy. 4 regiony zaczęły się wymazywać z mapy. Jak wynika z prognozy demograficznej GUS, w ciągu 30 lat w 4 województwach: opolskim, lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim, liczba ludności spadnie poniżej 1 000 000. Zdaniem ekspertów można dyskutować, czy nie powinno się stać przesłanką do likwidacji rozległych jednostek administracji zamieszkiwanych przez mniej osób niż żyje w samej Warszawie. To dziennik, Gazeta Prawna, jeszcze Rzeczpospolita, a tu duży artykuł, rozmywanie Falenty. Dzięki fortelowi prokuratury biznesmen nie złoży wyjaśnień w sprawie swoich słynnych listów do najważniejszych osób w państwie. Twierdził w nich, że o podsłuchach wiedzieli politycy PiS. To duży artykuł, też poniżej jeszcze jedna ciekawa informacja. Upał w firmach staje się problemem. Kraje północy Europy do tej pory ustalały minimalną temperaturę w zakładach pracy. Teraz będą musiały ustalić temperaturę maksymalną. Rzeczpospolita, tak pisze na pierwszej stronie. Meine Ohren werden Augen. Radio. Kto słuchał w piątek wieczorem, ten wie, że Rammstein na drugim. Zakładam, że to oczywiście efekt koncertu, no bo przecież nie my o poranku. Ale gdyby państwo głosowali w najbliższy piątek, wszystko się może wydarzyć. Polecamy stronę internetową, tam został do głosowania. Za 11,5 minuty będzie siódma. Też takie delikatne brawa by się przydały na koniec. O, brawo, brawo, brawo. The Black Keys. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Państwo wiedzą, nie sama. Mrzygłód, zostaw te myszy. Od dzisiaj będziemy mieszkali na dworze. Albo jak niektórzy twierdzą, w polu. Myszy będziesz miał pod dostatkiem. Co to jest dostatek? Jak możesz zjeść do ostatniego kruszka kilogram ciastek. A nie, że nagle ci ktoś wykosi ostatnie, jak akurat o tym ostatnim marzyłeś. Ja na przykład mam pod dostatkiem twojego futra. Wszędzie jest twoje futro. To poczekaj. Pewnie znowu dzwoni ten dziwny ktoś. Ja ci mówię, kotku, że on nas podsłuchuje. Halo? Nie ktoś, tylko Wilhelm jestem. Wilhelm? Tak. A, no nie wiedziałam. Dziś imieniny Wilhelma są, droga pani. Pani ma braki jakieś w wykształceniu. Proszę pana, panie Wilhelmie, w takim razie życzę panu dużo zdrowia. Przyda się. Oraz życzliwych ludzi wokół. Przyda się. No, i żeby pana nikt nie podsłuchiwał. Przyda się, droga pani, najbardziej, bo straszna to rzecz. No tak. No. Podsłuchiwanie. A mnie nas pan jednak podsłuchuje. W żadnym razie, droga pani. To skąd pan bez przerwy wie, o czym ja mówię? Bo pani mówi, a ja słucham. Poza tym ja jestem, droga pani, taki, co wie. To tak jak ja. Ja wiem lepiej. Wiem, że na przykład 183 lata temu odsłonięto we Francji łuk triumfalny. No wie pan, akurat tego nie wiedziałam. Dlatego mówię. Panie Wilhelmie, a czy pan się orientuje, kiedy na przykład była premiera filmu W niebowzięci Kondratiuka? Ja takie rzeczy wiem lepiej. A ja mogę panu powiedzieć, ale ja mogę... 29 lipca 1973 roku. No i świetnie, świetnie. Widzę, że pan jest zorientowany. Dzisiaj rocznica. Panie Wilhelmie, a gdzie pan w ogóle mieszka? Wszędzie. A konkretnie? Wszędzie, gdzie nie śmierdzi. O, to tak jak ja. Pani Helena i pan Wilhelm, Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi i Krzysztof Kołaczkowski Wilhelm. Wszystkiego dobrego, bo dziś imieniny obchodzi. Imieniny Eryka 9 lutego, 18 maja i 18 sierpnia. Trochę nie pasuje. Yeah. autopromocja. Męskie granie obchodzi 10. urodziny. Już dziś na antenie Trójki specjalna audycja o jubileuszowej trasie. Wywiady, nagrania i przede wszystkim konkurs, w którym można będzie wygrać bilety na koncerty. W tonacji Trójki między 14 a 15. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ponownie witam miłośników niskich cen. Atmosfera jest gorąca, ale to oczywiste, bo zostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup 2 produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tu ratownik! Mam dla Was wakacyjny komunikat. Przez całe lato kupując Lotto lub Lotto Plus oraz inną grę liczbową, zyskujecie szansę na dodatkową wygraną w loteriadzie. Do wygrania ponad 1000 nagród, a wśród nich Vespy Primavera, stylowe Fiaty 500 i 300 tysięcy złotych na mieszkanie. Lato w tym roku gorące od nagród. Podaj olejek, kochanie. Loteriada. Lato na bogato. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy.